सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 104वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। आज चौथा अध्याय प्रारंभ होगा। चौथे अध्याय का प्रथम आनिक पृष्ठ संख्या 463। शास्त्र की तीन तरह से प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो अभी हमारा जो क्रम चल रहा है वो परीक्षा का चल रहा है। इसमें बहुत सारे प्रमेयों पर चर्चा हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, आगे की परीक्षा अब प्रारंभ करते हैं। तो मनसो अनंतरा प्रवृत्ति ही परीक्षितव्या, अल्पविराम, मन के बाद में अब प्रवृत्ति की परीक्षा की जानी चाहिए, वो परीक्षणीय है प्रवृत्ति। उस विषय में अब कह रहे हैं कि तत्र खलु यावत् धर्माधर्माश्रय शरीरादि परीक्षितम् सर्वासा प्रवृत्ते है परीक्षा इत्याह, कि अभी तक जो धर्म और अधर्म का आश्रय शरीर है, शरीर की परीक्षा पीछे हो चुकी है। तो धर्माधर्म का आश्रय जो शरीर आदि थे, और धर्म धर्म के होने में मन का भी, ज्ञान का भी, बुद्धि का भी और आत्मा का भी जुड़ाव रहता ही है, उसके बिना धर्माधर्म व्यवहार नहीं हो सकता है। तो पीछे जो सारी चर्चा हुई थी, आत्मा की, बुद्धि की, मन की, ज्ञान की, ये जो सारी चर्चा हुई है, तो यावत् धर्माधर्म आश्रय शरीरादि परीक्षितम, जो इसकी परीक्षा की गई, सर्वा सा प्रवृत्ते है परीक्षा, वो सारी प्रवृत्ति की भी परीक्षा हो गई उसी में। इत्यतः आह, इससे बोलते हैं रोकना रोकना। हाँ, ये आवाज बदल गई है। एक बार जब व्यवस्थित हो जाता है ठीक है, तो उसमें क्यों परिवर्तन कर देते हैं, और उनको वहां पता नहीं लगता है अंदर सुनने वालों, उनको बदलने वालों को, कि बाहर कैसी आवाज हो रही है। ओ ओ ओ, थोड़ी बढ़ा दीजिए, कम है, थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिए आवाज, ये ठीक है, बाकी सब केवल बढ़ा दीजिए थोड़ी। ओ ओ, ठीक है, बस अब ठीक है, प्रारंभ कीजिए। तो जो पीछे परीक्षाएं की गई उनमें प्रवृत्ति की भी परीक्षा हो गई। प्रवृत्ति के लिए पीछे कहा था प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभः, वाग बुद्धि और शरीर का आरंभ है, क्रिया है, प्रवृत्ति है, और उसको धर्म अधर्म के रूप में खोला था, पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म, धर्म अधर्म के रूप में, अच्छे बुरे कर्म के रूप में। तो जितनी हमारी प्रवृत्ति होती है वो वाणी में होती है, बुद्धि में, और शरीर के आश्रित होती है। शरीर को भी, शरीर से क्या क्या अच्छे बुरे कर्म होते हैं, वाणी से, मन से, ये सब भी पीछे आ चुका है, कितने कितने कर्म होते हैं। और कर्म हमारे इच्छानुरूप होते हैं, इच्छा या प्रीति अप्रीति के अनुरूप हमारे बुरे कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं, किसी को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, किसी को छोड़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये जो सारी विवेचना थी ये पीछे हो चुकी, जो उसका लक्षण था वो लक्षण सिद्ध है, इसलिए उसमें और कुछ परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है प्रवृत्ति के विषय में। तो इसलिए सूत्र पहला बोलेंगे प्रवृत्तिर यथोक्ता, जैसी कह दी गई है बस वो परीक्षा हो चुकी, उसकी विचार हो गया, अब अलग से कुछ इस विषय में चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्ति यथोक्ता, एक तो जैसी कही गई है, और भाष्य का तथा परीक्षिता इति, और वैसी ही परीक्षा हो चुकी है उसकी, अब उसमें कोई संदेह नहीं है। आगे प्रवृत्त्यनंतर तरही दोषा परीक्षंताम इत्यथा आह, और प्रवृत्ति के बाद में फिर दोषों की परीक्षा करनी चाहिए। प्रवृत्ति के अगला प्रमेय दोषे, दोषाह है, बहुवचन दिया, इसलिए अब दूसरा सूत्र कहा बोलेंगे तथा दोषाह, दोष भी ऐसे ही हैं, दोषों के बारे में भी परीक्षा हो चुकी है, जैसे कहे गए हैं वैसे ही हैं। दोष के लिए प्रवर्तना लक्षणा दोषा, परीक्षा पर लक्षण किया था, दोष कैसे होते हैं, प्रवृत्ति है लक्षण जिनका, प्रवृत्ति से जिनका ज्ञान होता है, संकेत मिलता है कि ये दोष है, ठीक है, और पीछे जो सारा ज्ञान कर्म ये सब जो सारी कर्म आए थे शरीर के साथ साथ मन के साथ साथ, इस ओर प्रवृत्ति होती है, इस ओर निवृत्ति होती है, वो कैसे होती है, दोषपूर्वक, अविद्या के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, फिर वैसा जैसा दोष होता है, ज्ञान अज्ञान राग द्वेष मोह जो भी होता है, उस तरह से ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये भी पहले हो चुका है, जो दोष के लक्षण है उसमें दुष्ट प्रवृत्ति बोल सकते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाली दोष होती है कह सकते हैं, प्रवृत्ति के लक्षण वो प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति, ठीक है कह सकते हैं। तो तथा दोषा के बाद भाष्यकार ने लिखा परीक्षिताय इति, दोष की भी परीक्षा हो चुकी है, अलग से कुछ और कहने की बात नहीं है, कुछ चर्चा चलाएंगे वो आगे अभी होगी। तो आगे कहते हैं बुद्धि समानाश्रयत्वात् आत्मगुणाः दोषाः, दोष कैसे हैं, बुद्धि है समान आश्रय, बुद्धि के समान आश्रय वाले आत्मा के गुण होते हैं दोष, दोष भी आत्मा के गुण है, और जैसे कि बुद्धि यानी ज्ञान भी आत्मा का गुण पीछे सिद्ध किया था, तो जो आश्रय बुद्धि का है यानी ज्ञान का है वही आश्रय दोषों का भी है, वो समान आश्रय वाले हैं। तो बुद्धि समान आश्रयत्वात्, समान आश्रय होने से ये बुद्धि दोष भी आत्मगुणा आत्मा के ही गुण है। आगे प्रवृत्ति हेतुत्वात् पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च संसार हेतवः, ये जो दोष होते हैं ये संसार के हेतु होते हैं, संसार मतलब ये जो सब बना हुआ है, सरणशील है, गतिशील है, दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जो शरीर एक के बाद एक मिलते चले जाते हैं, मृत्यु होती है, नया जन्म आता है, प्रत्यय भाव है, ये जो सारा संसरण है हमारा आना जाना है उसके ये हेतु होते हैं। तो प्रवृत्ति के प्रवृत्ति हेतुत्वात्, प्रवृत्ति हेतुत्वात् पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च, दो कारण है ये दोष क्या है, एक तो प्रवृत्ति के हेतु होते हैं, प्रवृत्ति का हेतु होने से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, तो दोष प्रवृत्ति का कारण होते हैं, हेतु होते हैं, बाद बाद वाला कारण है, बाद वाला कार्य है। तो प्रवृत्ति का हेतु होने से ये दोष, चूंकि दोषों के कारण से प्रवृत्ति होती है हमारी, एक बात, और पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च, और फिर से जन्म लेने के पुनर्भव के प्रतिसंधान यानी संपादन की सामर्थ्य होने से, ये दोष के कारण ही पुनर्भव होता है, कर्म से भी होता है लेकिन दोष साथ में होते हैं तो पुनर्भव होता है, तो ये भी प्रतिसंधान की सामर्थ्य वाला होने से ये संसार के हेतु हैं, संसार हेतवः दोषः, दोष संसार के हेतु होते हैं, ये इनकी प्रतिज्ञा है। क्यों होते हैं दोष संसार के हेतु, दो कारण बताएं, एक तो ये प्रवृत्ति के हेतु होते हुए संसार के हेतु बनते हैं परंपरा से, दोषों के कारण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के कारण से जन्म शरीर, इस तरह एक परंपरा से ये कारण बनते हैं, एक बात। दूसरा सीधे भी बनते हैं, कैसे, पुनर्भव के प्रतिसंधान की इनकी भी सामर्थ्य है, ये स्वयं भी जन्म दिलाने में स्वतंत्र कारण बनते हैं। यदि मिथ्या ज्ञान नहीं है और उससे दोष भी सारे हट गए हैं राग आदि, तो अब जन्म नहीं होगा उसका। प्रवृत्ति का कारण बनते हुए भी ये पुनर्जन्म का कारण बनते हैं परंपरा से, और सीधे सीधे भी बनते हैं, ये इनमें भी अपने आप में जन्म दिलाने की सामर्थ्य है। तो हमारा जन्म दोनों कारणों से होता है, प्रवृत्ति होकर के जो कर्माशय बनता है वो भी कारण है, और साथ में ये दोष राग द्वेष आदि ये भी कारण बनते हैं दोनों तरह से। तो ये संसार के हेतु है दोष। आगे संसारस्य अनादित्वात् अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, और ये दोष अनादि प्रबंध से अनादि प्रवाह से चलते रहते हैं, आते हैं समाप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं फिर आते हैं, ये इनका प्रवाह अनादि है, पूरी तरह समाप्त होने वाले नहीं है। क्यों, कैसे पता लगाइए, संसारस्य अनादित्वात्, इस संसार के अनादि होने से। ये संसरण अनादि काल से चल रहा है, सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, शरीरों का बनना बिगड़ना, ये अनादि काल से चल रहा है। पहले एक बात सिद्ध कर दी थी कि दोष संसार का हेतु होते हैं, दोष संसार का हेतु होते हैं। संसार चूंकि अनादि काल से चल रहा है तो उसका हेतु कैसा होना चाहिए, वो भी अनादि काल से चलना चाहिए। संसार अनादि काल से चल रहा है ये हम मान करके अब ये अनुमान कर रहे हैं कि दोष भी अनादि काल से चल रहे हैं, तो उसी को बात को कहा संसारस्य अनादित्वात्, ये हेतु हो गया। अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, अनादि काल से प्रवाह से ये चलते रहते हैं, प्रवाह से चलते रहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि दोष बन गया है तो समाप्त नहीं होने वाला है, उत्पन्न भी होगा समाप्त भी होगा, उत्पन्न भी होगा समाप्त होगा, ये जो उसका प्रवाह है, प्रवाह से अनादि है ये, स्वरूपतः अनादि नहीं है, स्वरूपतः अनंत नहीं है, ये तो बने ही रहेंगे, अब इनको हम हटा ही नहीं सकते और जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता, छूट सकता है लेकिन ये अनादि प्रवाह से चल रहे हैं, प्रवाह से अनादि है, प्रबंध से प्रवर्तन से ये प्रवृत्त होते रहते हैं। आगे मिथ्या ज्ञान निवृत्ति ही तत्व ज्ञानात्, अब ये बता रहे हैं कि अनादि प्रबंध से चलते रहते हैं, इनकी समाप्ति कैसे होती है, तो कहा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होती है। वही क्रम ले लेंगे, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान कैसे हटता है, वो तत्व ज्ञान से हटता है अल्प विराम, और तन्निवृत्त यानी मिथ्या ज्ञान के हटने पर राग द्वेष प्रबंधो छेदे, राग द्वेष का प्रबंध भी उच्छिन्न हो जाता है, कट जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा होने पर अपवर्ग अपवर्ग हो जाता है, मुक्ति होती है। इस सूत्र रूप में बात दे दी, सारा सारी साधना तो इसी पे ही केंद्रित है ना, मिथ्या ज्ञान से दोष थे, दोष से प्रवृत्ति थी, इससे जन्म हुआ और इससे दुख था, दुख से हम बचना चाहते हैं तो जन्म से बच रहे हैं, जन्म से बचना चाहते हैं तो प्रवृत्ति से बच रहे हैं सकाम, और प्रवृत्ति से हटना है तो दोष हटाने होंगे, और दोष हटाने के लिए मिथ्या ज्ञान हटाना होगा, मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान से आता है, इसलिए ज्ञान को मुख्यता देते हुए समझ हमें बनानी है संसार कैसा है तत्व ज्ञान से, फिर ये हटते हटते होगा। तत्व ज्ञान नहीं है और हम दोष हटाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, दोष नहीं हटेंगे। मिथ्या ज्ञान है तो दोष कभी नहीं हट सकते, दोष आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और जब हम अपने में दोषों को देखते हैं, भले ही कितना भी हमने जान लिया है, समझ लिया है, अपने आप को समझते हैं कि काफी कुछ जान लिया, फिर भी हमारे में दोष दिखाई देते हैं, इसका मतलब है अभी मिथ्या ज्ञान बाकी है, मिथ्या ज्ञान बाकी है, इसका मतलब है तत्व ज्ञान को पाने में अभी और यत्न करना है, अभी कार्य शेष है। दोषों का भी पता कैसे लगता है, हमारी प्रवृत्तियों से लगता है, हमें अपना पता लगता है और दूसरों को भी हमारा पता लगता है, बताने से भी वो हमारे को बता देते हैं आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो प्रवृत्ति से हमें दोषों का पता लगता है और शरीर से भी पता लग जाता है, हमें शरीर मिला है इसका मतलब है हम वीतराग नहीं है, वीतराग जन्म अदर्शनाथ। ये नहीं मान ले कोई भी कि मैं तो मुक्ति से लौटा हूं या बिल्कुल पवित्र हूं और मेरा तो कोई कार्य शेष ही नहीं है, कार्य शेष नहीं होता तो जन्म ही नहीं होता, वीतराग का तो जन्म ही नहीं हो सकता। जिसका भी जन्म हुआ है, चाहे कोई भी महापुरुष हुए हो, पीछे महापुरुष थे, उनका कितना बहुत थोड़ा बहुत बचा होगा, जितना बचा होगा अलग बात है, लेकिन बचा अवश्य था, वीतराग का तो जन्म हो नहीं सकता। तो जन्म हुआ है तो इसका मतलब है प्रवृत्ति भी रही है, कर्माशय है और बाकी है, दोष बाकी है और मिथ्या ज्ञान भी बाकी है और तत्व ज्ञान अभी प्राप्त करना शेष है, जो इस जन्म में आके वो पूर्ण कर लेते हैं और जीवन मुक्त होकर मुक्ति में चले जाते हैं। तो हम में से भी जिसका भी जन्म हुआ है, ये पक्का है कि हमारे में मिथ्या ज्ञान है और हमें तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, ये अपवर्ग तक का। तो कैसे ये चलते हैं और कैसे हटते हैं। आगे प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का इत्येवम् आदि उक्तम दोषाणामिति, तो दोषों के बारे में एक बात क्या बताई कि प्रादुर्भाव और तिरोधान धर्म वाले होते हैं। प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति और तिरोधान यानी नष्ट हो जाना, दिखाई न देना, नष्ट हो जाना, तो उत्पत्ति और नाश होने वाले धर्म के हैं, ये हमें समझना ही चाहिए कि हम उत्पन्न करते रहते हैं, इनको उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट भी होंगे, कितने भी दोष हो, कितना भी मिथ्या ज्ञान हो, ये सोच के निराश होने की बात नहीं है कि ये तो हटते ही नहीं है या हट ही नहीं सकते, मैं तो बहुत प्रयत्न कर रहा हूं। हटेंगे तो अवश्य, हट सकते हैं, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी अवश्य होगा ही, अपरिहार्य है, बच नहीं सकता वो। जब भी कारण उपस्थित होगा, तत्वज्ञान होगा, दोष हट ही जाने वाले हैं, रहेगा ही नहीं बिल्कुल। तो ये उत्पत्ति और तिरुभाव धर्म वाले हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, ये इनका स्वभाव है, लेकिन फिर भी प्रबंध से प्रवाह से अनादि है। आगे अब इतनी बात कहने के उपरांत दोषों के विषय में ही एक प्रश्न उठाया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। दोषों में तीन चीजें बताई थी, राग द्वेष और मोह, ये तीन चीजें हैं। तो प्रश्न वाला प्रश्नकर्ता कर रहा है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा इत्युक्तम। आपने पहले अध्याय प्रथम आनिक में यह कहा था, 18वां सूत्र जो है उसी को उद्धृत कर रहा है कि दोष प्रवर्तना लक्षणा वाले होते हैं इत्युक्तम, ये आपने कहा था। तो तथा च इमें, ये भी तो इस लक्षण वाले हैं। दोषों के अतिरिक्त कुछ चीज और बता रहे, दोषों में मतलब तीन चीज लेना, अभी राग द्वेष और मोह, इन तीन से अतिरिक्त कुछ चीजें बताई जा रही हैं। बोले ये भी तो, ये भी तो प्रवर्तना लक्षण दोषा, प्रवर्तना लक्षण वाले दिखाई दे रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं दोष मान लेते हो आप? तो कौन कौन से? मान, जैसे अहंकार होता है, अभिमान होता है, इसका भी हमें कैसे पता लगता है? ये तो अंदर का भाव है, दोष तो प्रवृत्ति से ही पता लगता है हमारे को। नहीं, मान मतलब जैसे अपने आप को बड़ा मानना, उस रूप में अहंकार ले लीजिए आप, विकृत जो है वो। ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या का मतलब, ईर्ष्या में भी एक दूसरे के प्रति कुछ जलन होती है, असहनशीलता होती है हमारे को उससे, दूसरे के द्वारा हमारी हानि न होने पर भी जब हमारे मन में यह भाव आ जाता है उसको ईर्ष्या बोलते हैं। और द्वेष तब होता है जब दूसरे ने हमारी कोई हानि की है, उससे हमारी कोई हानि हो रही हो किसी भी तरह से, धन की, यश की, पद की, किसी तरह हमारी हानि हो रही हो, और तब जो उसके प्रति विपरीत भाव होता है, असहनशीलता होती है, उसको तो द्वेष बोलेंगे। और ईर्ष्या जब दूसरे ने हमारी कोई हानि ही नहीं की है, उससे हमारी कोई हानि नहीं हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है और हमें दिक्कत हो रही है, इसको ईर्ष्या के अंतर्गत ले लेंगे। तो मान, ईर्ष्या, फिर है असूया। असूया का एक अर्थ होता है निंदा, असूया का मतलब यहां पर लेंगे निंदा। ये द्वेष के पक्ष में है ये असूया, नहीं नहीं निंदा। विचिकित्सा यानी संशय, ऐसा है या ऐसा है, ये भाव, आशंका कह लें, अविश्वास कह लें या संशय कह लें, ये भी चिकित्सा। और मत्सर, मत्सर कह, मत्सर भी एक तरह की भावना ही होती है मत्सर, तो जिसमें हम दूसरे के ईर्ष्या जैसा ही होता है मत्सर भी, लेकिन थोड़ा सा उसमें भेद करेंगे कि दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं इसमें भी, लेकिन उसमें हम मत्सर में क्या हर्ष वाली भी एक बात रहती है, दो तरह से इसको देखते हैं मत्सर को। मत्सर भी एक तरह से उसमें इच्छा होती है हमारी, उसमें इच्छा होती है, कोई वस्तु मेरे पास जो है, नहीं मेरे पास जो है नष्ट होने वाली, लेकिन हम सोच रहे कि ये नष्ट नहीं हो, मेरे बनी रहे मेरे पास, उस तरह का भाव मत्सर में आएगा। यानी राग वाले, राग की तरह से जो नष्ट होने वाली है उसके प्रति भी ये भाव रखना कि ये मेरे पास रहे। दूसरा, जो चीज है वो नष्ट ना हो जाए मेरे पास से, इस तरह के भाव को मत्सर के रूप में लेते हैं। तो मत्सर आदे ते कस्मात नो न उपसंख्यायन्ते, नो कर लीजिए इसको, कस्मान नो उपसंख्यायन्ते इत्यतः आह, उनको क्यों नहीं गिनाया आपने इसमें दोषों में? ये भी तो दोष हैं, ये जो कुछ गिनाए ये भी तो दोष हैं, आप राग द्वेष मोह ये तीन ही क्यों मान रहे हैं? ये इनका प्रश्न है। हाँ, असूया निंदा होती है, गुणों में दोष और दोषों में गुण कथन करना भिन्न रूप में, उसको असूया बोलेंगे। हाँ जी बोलिए। सर जी, आपने ये इसमें बताया कि ये जो दोष हैं ये दो प्रकार से, एक तो प्रवृत्ति से जो जन्म के हेतु बनते हैं, एक दूसरा आपने बताया कि ये बिना प्रवृत्ति के सीधे सीधे, तो ये कैसे अंतर है ये समझ में नहीं आ रहा। कर्माशय है, इसको योग दर्शन वाली शैली से लेंगे हम यहां पर, कि दोष जब तक है तब तक ही कर्माशय विपाकर्म भी होता है, कर्मफल देने में समर्थ होता है। यदि कर्माशय बचा हुआ है और हमने अपने दोषों को नष्ट कर दिया है, और दोष नष्ट कैसे होंगे, मिथ्या ज्ञान हटेगा। मिथ्या ज्ञान कब हटेगा, जब तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये स्थिति हमने बना ली है, यानी जो पूरा शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जिस आत्मा ने, अब उसका जन्म नहीं होगा। जबकि कर्म है, कर्म शेष बचे हुए हैं तो भी उसका जन्म नहीं होगा, तो जन्म को रोक किसने दिया, दोषों के हटने ने। यानी जन्म का कारण जो था दोष भी थे, कर्माशय और दोष, दूसरे शब्दों में आप मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं, उसको अविद्या कह सकते हैं। ये दोनों चीजें होती हैं तब जन्म होता है, अभी जो हमारे जन्म हो रहे हैं उसकी बात है। मुक्ति से जो लौटेगा उसको छोड़ दीजिए, एक अलग, वो अपवाद है, बाकी सब जगह यही घटेगा। दोनों होते हैं, कर्माशय होता है तो मिथ्या ज्ञान तो रहेगा ही, मिथ्या ज्ञान है और कर्माशय ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कर्माशय रहते रहते भी धीरे धीरे कई जन्मों में मिथ्या ज्ञान को व्यक्ति हटा सकता है, और अब कर्माशय तो है बचा हुआ लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं है, दोष नहीं है, तो भी उसका जन्म नहीं होगा। तो इस स्थिति में दोष जन्म का साक्षात कारण भी बन रहा है, परंपरा से कारण होते हुए भी साक्षात कारण भी बन रहा है। तो मिथ्या ज्ञान हटने से प्रवृत्ति तो हटी ना, प्रवृत्ति हटने से ही तो आगे जन्म नहीं हुआ। हाँ, आगे की प्रवृत्ति तो रुक गई, अब तो निष्काम कर्म करने लग गया, लेकिन पीछे की जो प्रवृत्ति हो चुकी है, जो कर्माशय बना हुआ है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? तो दग्ध बीज वाली जो नहीं, दग्ध बीज किसको किया, दोषों, दग्ध बीज तो संस्कारों को, इनको करेगा, दोषों को करेगा दग्ध बीज। अब वो विपाकर्म वो उद्भूत नहीं हो सकते, बस वो उभरेंगे नहीं, वृत्तियां नहीं उभरेंगी, संस्कार नहीं उभरेंगे, और वो नहीं रहेगा तो ये कर्माशय भी विपाकर्म भी नहीं होगा। यूं समझिए कि कर्माशय तो है बीज और दोष है छिलका उसका, धान का ले लीजिए उदाहरण, तो अगर छिलका उतार दिया तो वो जो चावल है, दाना जो है, वो अंकुरित नहीं होगा। छिलका उतार दिया तो अंकुरित नहीं होगा, निस्तुष कर दिया उसको, और या उसको भून दिया, ये दग्ध बीज कर दिया, तो भी नहीं होगा वो, जबकि बीज है अभी भी, कर्माशय है, तो भी नहीं होगा। इस रूप में ये सीधे सीधे कारण भी है, सीधे सीधे कारण है, लेकिन जन्म हमें जो मिलता है, जैसा भी मिलता है, वो कर्माशय के अनुसार मिलता है। जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप हमारा परिवार, शरीर इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें कारण वो नहीं बनता है, मिथ्या ज्ञान कारण नहीं बनता है, उसमें मुख्य कारण कर्माशय है। कैसे कर्म है, वैसे भोग के लिए या वैसे अवसर के लिए हमें स्थिति मिल जाती है, और संस्कार साथ में लगे रहते हैं, वो फिर उसके अनुसार हमारी गतियां होती रहेंगी और प्रयत्न भी तो रहता ही है साथ में। दो बात हो गई, तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। तीसरा सूत्र बोलेंगे, तत् त्रैराश्यम राग द्वेष मोहा मोह अर्थांतर भावात। तत्त्रैराश्यम, अल्प विराम लगा लीजिए, ये जो तीन है राग द्वेष मोह, ये तीन राशियां हैं, समूह हैं ये, राग द्वेष मोह ये तीन ही नहीं है। ये राग जो नाम है ये अनेकों का एक नाम है, द्वेष नाम है ये भी अनेकों का है, और इसी तरह मोह, ये तीन राशियां हैं, समूह हैं ये, उनका कथन है ये। तो तत्त्रैराश्यम राग द्वेष मोह अर्थांतर भावा, तीन ही क्यों बनाई ये राशियां, तो राग द्वेष और मोह में परस्पर भेद होने के कारण से जितने भी ये भाव हैं, दोष हैं, वो तीन वर्गीकरण में आ जाते हैं, तीन तरह के हैं, भिन्न भिन्न हैं, तीन तरह के हैं, इसलिए राग द्वेष मोह ये तीन चीजें कही गई हैं। भाष्य देखिए, तेषाम दोषाणाम, सूत्र में जो तत्त्रैराश्यम में तत् शब्द था उसको खोल दिया इन्होंने, तेषाम, तेषाम उनका, उनका किनका, दोषाणाम दोषों का। यहां नयो लिखा हुआ है, त्र का है ये, त्रयो राशयः त्रयः पक्षा, इनकी तीन राशियां हैं, तीन समूह हैं, यानी तीन पक्ष हैं, त्रयो राशयः कोई खोल दिया, त्रयो पक्षा, तीन पक्ष हैं, एक ये, एक वो, एक ये। अब उसमें पहला राग का पक्ष बताया, राग पक्षः, उसमें क्या कहा, काम, कामना, जो भी सांसारिक सुखों की कामना होती है वो कामना भी इसी के अंतर्गत आएगी, वो भी राग वर्ग में आएगी, ये भी दोष कहलाएगी, अविद्या युक्त होगा ये सारा। काम मत्सर, तो मत्सर ये हुई कि नष्ट हुई चीज के प्रति भी जो एक राग बना रहता है, उससे जो दुख होता रहता है उसको भी मत्सर कहते हैं। एक तो है कि जो नष्ट होने वाली चीजें हैं वो नष्ट ना हो, ये एक भाव, जैसा कि ढूंढीराज जी ने लिखा है। एक दूसरा अर्थ में जो नष्ट होने वाली हैं वो नष्ट ना हो, इसको हम राग की दृष्टि से भी देख सकते हैं मत्सर से अतिरिक्त। लेकिन जो चीज हमारी नष्ट हो गई है फिर भी उसमें हमारे को जो दुख होता रहता है देर तक, नष्ट चीज हो गई और फिर हमें बहुत दिनों तक दुख होता है, बेटा मर जाए, महीनों सालों तक व्यक्ति दुखी होता रहता है इत्यादि, उसको मत्सर कहते हैं। और ये भी पर संपत्ति में असह्यता होती है, उणादि कोश में भी महर्षि ने लिखा है इसको, असह्य पर संपत्तिर जनह, मत्सर उसको कहेंगे जो पर दूसरे की संपत्ति को सहन नहीं कर पाता है, जिसके लिए हम ईर्ष्यालु बात कह रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अर्थ लिया एक कृपणाह और क्रुद्धोवा, मत्सर का एक कृपण अर्थ भी है। कृपण यानी कंजूस, वो सुख तो चाहता है लेकिन वो साधनों को पकड़ करके रखता है, इसको भी मत्सर के रूप में यहां भिन्नता देखने के लिए ले सकते हैं। फिर है स्प्रिहा, स्प्रिहा का मतलब है, वैसे तो इच्छा होता है लेकिन यहां स्प्रिहा का तात्पर्य लेंगे अन्यों के पदार्थों को पाने की इच्छा, उसको स्प्रिहा। तृष्णा, तृष्णा भी वही होती है, इच्छा होती है हमारी, प्यास होती है भोगों के लिए, लोभ। और तृष्णा और लोभ में भी भेद करना है तो तृष्णा जो होती है वो स्वाभाविक होती है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है हमारी, शरीरधारी हैं जो जो भी शरीर संचालन के लिए और सुखों की एक सामान्य इच्छा होती है हमारे को, वो तृष्णा कहलाएगी। और लोभ वो कहलाएगी जब हम अन्याय से उसको लेना चाहेंगे, लोभ उसको तब कह देंगे जब इसी में अन्याय का भाव जुड़ जाएगा। है तो राग ही, है तो कामना की पूर्ति का भाव ही, लेकिन अन्याय पूर्वक भी हम जब लेने लगते हैं तो इसे लोभ कहेंगे। लोभ पाप का मूल होता है, वो गलत कार्य करने लग जाएगा। एक व्यक्ति है अपने पुरुषार्थ से, अपने धन से ही सुख भोग रहा है, संसार को भोग रहा है, उसमें तृष्णा तो कह सकते हैं, उसको वैसा लोभ नहीं कहेंगे, वो अन्याय पे नहीं जाएगा, कमाएगा भी तो न्यायपूर्वक ही कमाएगा, कमाएगा तो कमाएगा उसी में संतोष कर लेगा। लेकिन जब ये बढ़ जाता है लोभ, तो अब वो मिलावट करने लगेगा, सस्ती चीज डाल देगा उसमें, तेल डाल देगा घी के अंदर या और जो भी मिलावट करते हैं, ये अब लोभ कहलाएगा, क्योंकि इसमें वो अन्याय पूर्वक इन सुख साधनों को पाने की इच्छा कर रहा है, धन पाने की इच्छा कर रहा है, ये लोभ में आ जाएगा। ठीक है, तो तृष्णा तो ये लालसा है हमारे को पाने की, लेकिन ये अपने अपने अनुसार होती है, अपने स्वाभाविक होती है ये, और लोभ ये विकार से युक्त हो जाती है अन्याय पूर्वक भी। तो इतनी जो चीजें बनाई, काम, मत्सर, स्प्रिहा, तृष्णा, लोभ, ये सब राग के पक्ष में है, एक बात हो गई। द्वेष पक्ष, द्वेष पक्ष में क्या आएगा, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोहो, अमर्षा इति। तो क्रोध है, ये भी द्वेषी का ही रूप है, द्वेष के वर्ग में आएगा। ईर्ष्या है, ये भी द्वेष के वर्ग में आएगा, ईर्ष्या। असूया, निंदा करना दूसरे की, दूसरे के गुणों में दोष देखना और दोषों में गुण देखने लग जाना, ये दोनों ही ले लेंगे निंदा में, ये असूया। द्रोह, द्रोह उसको हानि पहुंचाने की इच्छा, जिघांसा। और अमर्श, अमर्श का मतलब है उसको सहन ना कर पाना। ये सारे के सारे जो अलग अलग शब्दों में कहे गए, थोड़ा थोड़ा भेद भी देख सकते हैं, एक जैसे अर्थ में भी प्रयोग होते हैं बहुत बार, ये सारे द्वेष पक्ष में आएंगे। मोह पक्ष, मोह पक्ष में आप बता रहे हैं, मिथ्या ज्ञानम विचिकित्सा मान प्रमाद इति। तो मिथ्या ज्ञान जो विपरीत ज्ञान है, विचिकित्सा जो संशय है, और मान यानी अहंकार है, ये भी मिथ्या ज्ञान के कारण से, ये मोह में है। और प्रमाद का मतलब यहां लापरवाही है, ध्यान न देना है किसी चीज के प्रति, ये भी मोह वाले दोष के अंतर्गत आएगा। इति त्रय राशियां नोपसंख्यायन्ते इति। तो इस प्रकार से तीन राशियां हैं, इसलिए बाकी सबका का गणन करना, उपसंख्यान करना, यानी उनको गिन गिन करके बताना, दोषों को बहुत सारे गिना देते हैं, 10 15 20 25 50, ऐसा नहीं किया, दोष तीन ही गिनाए, राग, द्वेष और मोह, क्योंकि बाकी सब इन्हीं तीन में आ जाते हैं, तीन राशियां हैं, तीन वर्ग हैं ये। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है, लक्षणस्य तरहि अभेदात्रित्वम अनुपपन्नम। बोले आपने चलो बहुत सारों को तीन में डाल दिया, तो ये तीन जो कह रहे हो ये तो तृत्व भी नहीं घटेगा यहां पर, ये तो एक ही होना चाहिए फिर। क्यों? लक्षणस्य तरही अभेदात, लक्षण का अभेद होने से, लक्षण तो एक ही है। क्या लक्षण है? प्रवर्तना लक्षण दोषः, दोष प्रवृत्ति के लक्षण वाले होते हैं। तो ये बात, ये लक्षण, ये परिभाषा तो राग पे भी घटती है, राग पक्ष में भी, द्वेष पक्ष में भी और मोह पक्ष में भी। तो ये लक्षण के घटने से तो एक ही होना चाहिए, फिर आप तीन भी क्यों कर रहे हो? आप समावेश ही करने वाले हो, इतने समावेश करने वाले, सामंजस्य करने वाले हो, इतने उदार चित्त हो, तो एक ही मान लो ना फिर उसको, तीन क्यों मनाया आपने? इसको खंडन करना है, परीक्षा करवानी थी, इसलिए ये प्रश्न रख दिया। तो आगे देखिए, राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात् न अनुपपन्नम्। राग द्वेष और मोह के अर्थांतर भाव होने से, भिन्न भिन्न होने से न अनुपपन्नम्। क्या तृत्व जो है ये अनुपपन्न नहीं हुआ, यानी उपपन्न ही रहा तृत्व। तीन जो है इनमें अर्थ में भेद है, परिभाषा एक ही है, लक्षण एक ही है, लेकिन फिर भी इनके स्वरूप में भेद है, इसलिए तृत्व तो रहेगा। कैसे? उसको आगे बता रहे हैं, आसक्ति लक्षणों राग। आसक्ति लक्षण वाला राग होता है, उसमें हम जुड़ जाते हैं, हमारा संबंध बन जाता है, जुड़ना है ना, आसक्ति लगाव होता है। जितने भी राग वर्ग वाले हैं उसमें जुड़ाव मिलेगा, आसक्ति मिलेगी। दूसरा अमर्ष लक्षणों द्वेष, और द्वेष जो है वो न सहन करने के स्वरूप वाला है, उससे हम हटना चाहते हैं, जुड़ना नहीं चाहते, दूर होना चाहते हैं। तो दोनों में अलग अलग बात होगी ना, बिल्कुल, एक में जुड़ना चाहते हैं, संबद्ध होना चाहते हैं, एक में हटना चाहते हैं, तो अलग अलग चीज हो गई। और मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणों मोह, मोह जो भी है उसमें मिथ्या ज्ञान, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, उल्टा विपरीत ज्ञान जिसमें होता है वो मोह कहलाता है। आगे, एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम शरीरिणाम, ये जो है ये सब शरीरियों को, जितने भी हैं सबको स्वयं ज्ञात है, प्रत्यात्म वेदनीय है, सबको प्रत्यक्ष है। ये तीन तरह की प्रवृत्तियां होती है, तो भिन्नता तो है ना, हम भिन्नता से समझ रहे हैं इन तीनों को। आगे, विजानाति अयम शरीरी, ये शरीरी, शरीर और शरीरी, शरीर वाला जो है वो शरीरी यानी आत्मा। विजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नम, अल्प विराम, राग उत्पन्न हो गया ये पता लग जाता है ना, इससे संबंध हो गया, इसके प्रति लगाव हो रहा है, इसके प्रति खिंचाव हो रहा है, व्यक्ति वस्तु क्रिया कुछ भी, गुण स्थान पद प्रतिष्ठा, उसके प्रति जो आकर्षण लग रहा है हमें पता लग जाता है, और हम उस ओर बढ़ भी जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं। तो विजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नम, अल्प विराम, आगे क्या कहते हैं, अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म, उसी को खोल रहे हैं कि मैं अध्यात्मम, मेरी आत्मा में राग धर्म है, यह हमें सबको पता लगता है। अध्यात्मम ना आत्मा में, आत्मनि आत्मा में, अधिआत्मम अध्यात्मम आत्मा में, अधि मतलब ऊपर होता है ना, अंदर वाला अर्थ है, अधिकरण वाला अर्थ है, मेरे में राग है यह हमें पता लगता है। पूरा नहीं लगता है, तो जितना लगता है उतना तो लगता ही है, जैसा जैसे सामर्थ्य बढ़ती है उतना अधिक अधिक पता लगता है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा मेरे को राग का पता नहीं लगता है, राग का पता सबको लगता है। तो अस्ति में अध्यात्मम राग धर्मायिति, ये एक बात हो गई। आगे कहते हैं विरागम च विजानाति अल्प विराम, और ये जो शरीरी है वो विराग को भी जानता है, सब जानते हैं। कैसे? नास्ति में अध्यात्मम राग धर्मायिति, मेरे में राग धर्म नहीं है, इसको भी वो जानता है, विराग को यानी राग का विपरीत। तीन राशियां थी, उनमें से एक ही राशि को राग को लिया, राग का होना भी हमें पता लगता है और राग का न होना भी हमें पता लगता है, मेरे को इसके प्रति राग नहीं है। तो नास्ति में अध्यात्म राग धर्म इति एवं इतरयो अपि इति, ऐसा ही बाकी दो में भी लगा लेना चाहिए, द्वेष वाले में भी और मोह वाले में भी। मेरे में ये है, द्वेष है और नहीं है, मेरे में मोह है और नहीं है, मोह का भी पता लगता है ना। आज तक आपको बहुत सारी बातों में पता लगा होगा ना कि ये तो गलत ज्ञान है मेरा, नहीं लगा? कोई है ऐसा जिसको, जो ये कहे कि मेरे को आज तक मेरे अज्ञान का पता नहीं लगा, किसी का भी, न जाने कितनी बातों में हम गलत मानते थे, फिर हमने बदल लिया, परिवर्तन किया कि ये तो भाई गलत जान लिया मैंने, होता ही रहता है। हमने प्रत्यक्ष अपने सोचा कि ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ऐसा, वहां गए देखा नहीं है, एकदम हट गया, ये तो गलत मान्यता थी मेरी। जिस समय नहीं पता तो होते हुए ही लगता है, लेकिन जो जितना यत्न करता है, जितना जागरूक रहता है, जितना प्रमाणों का प्रयोग करता है और इस अन्वेषण में रहता है कि मैं अपने अज्ञान को जानूं, वो उतना उतना जानता जाता है। बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होती जाती है, बुद्धि का विकास होता जाता है, उसकी देखने की क्षमता, परीक्षण की क्षमता बढ़ती जाती है, उतना उतना पता लगता जाता है, नहीं तो पता नहीं लगेगा। लेकिन पता तो लगता है, पूरा पता लगता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, पता प्रत्येक को लगता है, ये है और ये नहीं है। और हमें दूसरों का पता लगता है नहीं, अपना पता लगे या ना लगे ये गलत मान रहा है, ये विपरीत मानता है। ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है, कोई बात नहीं। तो आगे देखिए, माने ईर्ष्या असूया प्रभृतयस्तु त्रैराश्यम अनुपतिता इति नोप संख्यायन्ते। तो ये मान ईर्ष्या असूया आदि जो चीजें आपने पूछी थी कि ये क्यों नहीं अलग से गिनाए, वो इन्हीं में ही तीन में त्रय राशि में अनुपतित है, इसी में अंतर्भावित है, इसलिए इनका अलग से परिगणन नहीं किया गया। बस और तीन चीजें हैं जी। ये अच्छा जी, राग का तो विपर्य विराग हो गया, द्वेष का विपर्य में क्या है? अद्वेष। अद्वेष शब्द तो सुना सुना होना नहीं, वो तो अर्थ ग्रहित हो रहा है, पर ऐसा शब्द सुना सुना ज्यादा प्रयोग में नहीं आता, क्यों ऐसा? कोई बात नहीं, देखो द्वेष का अभाव राग हो ये आवश्यक नहीं है, ये बीच की स्थिति भी तो है ना। हम यूं नहीं समझे, राग और द्वेष यद्यपि द्वंद्व है, राग होता है या द्वेष होता है, दिन रात की तरह विपरीत है, द्वंद्व है, लेकिन बीच की स्थिति भी तो रहती है। राग हुआ और अब राग नहीं है, लेकिन द्वेष भी नहीं है, इसी तरह से द्वेष था, अब द्वेष समाप्त तो हो गया है, लेकिन राग भी नहीं है, तो बीच वाली स्थिति भी रहती है, तो उसको हम वीत राग या वीत द्वेष ऐसी स्थिति कहते हैं, विराग या विद्वेष नहीं विद्वेष नहीं। आगे देखिए, तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है, खंडन करने के लिए पूर्व पक्षी कह रहा है, चौथा सूत्र बोलेंगे, न एक प्रत्यनीक भावात। बोलिए तीन अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, वही जो पीछे कहा था कि एक ही है तीन नहीं है, खंडन तो किया, बोले नहीं एक हेतु और दे रहा है, नहीं ये कथन ठीक नहीं है कि तीन अलग अलग है, क्यों? कि इनका जो प्रत्यनीक भाव है, यानी इनका जो विपरीत है, जो इनको खंडन कर नष्ट करता है, वो एक ही है। ये तीनों किससे नष्ट होते हैं? तत्व ज्ञान से, ठीक है, तीनों तत्व ज्ञान से नष्ट होते हैं, तो इससे पता लगता है कि ये एक ही है, तीन अलग अलग नहीं है। उसी बात को कहा, न अर्थांतरम रागादया, रागादि है ये भिन्न भिन्न नहीं है, यानी तीन में से, बाकी राशियां तो मिल गई लेकिन तीन भी ये अलग अलग नहीं है। अकस्मात, क्यों? तो एक प्रत्यनीक भावात, एक विरोधी तत्व होने से इनका। तत्व ज्ञानम आगे खोल रहे हैं, तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान को ही आगे खोल दिया, सम्यंग मति, ठीक ठीक बुद्धि होना, इसी को आगे खोल दिया आर्य प्रज्ञा, आर्य मतलब श्रेष्ठ शुद्ध प्रज्ञा बुद्धि, इसी को आगे खोल दिया संबोध, सम्यक बोध, पर्यायवाची के तरह बोलते हुए उसको खोल दिया। इति एकम इदम प्रत्यनीकम त्रयाणाम, ये एक अकेला ही इन तीनों का एक शत्रु है, इनको नष्ट करने वाला है, इनका प्रत्यनीक है, विपरीत है, इस एक के होने से वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये सब एक ही हैं। इसके लिए अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है, पांचवा सूत्र बोलेंगे, व्यभिचारात अहेतु हो, मतलब इस बात का तो व्यभिचार होता है, आपने जो दृष्टांत दिया, बात ठीक है आपकी कि तत्वज्ञान से या संबोध से ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, बात ठीक है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये तीनों एक ही हैं। अब ये विपरीत उदाहरण देगा सिद्धांती, कि जहां जो चीजें अलग अलग भी हैं, उनका नष्ट करने वाला कारण भी एक ही है, फिर भी बोले आप इनको अलग अलग मानते हो। यदि ये सिद्धांत हो जैसा दृष्टांत दिया, उसके पीछे ये हो कि जिनका एक ही हेतु होता है, एक ही शत्रु होता है नष्ट करने वाला, वो सब चीजें एक ही होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं, यदि ऐसा माना जाए तो सब जगह लगना चाहिए फिर, लेकिन आप बहुत सी जगह पे जिनका नष्ट करने वाला एक ही है लेकिन फिर भी उनको अलग अलग मानते हो। बोले आपका तो व्यभिचार को प्राप्त होगा, इसलिए कहा व्यभिचार आता हेतु, ये कोई हेतु नहीं बनेगा इसमें, दिया उदाहरण ही है लेकिन ये एक तरह से हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, या इसके पीछे छुपे हुए हम व्याप्ति को या हेतु को पकड़ लें। बोले ये तो व्यभिचार को प्राप्त होगी, आप ही लोग कर दोगे करने। ऐसा उदाहरण दीजिए जो चीजें तो अनेक हैं लेकिन नष्ट करने वाला कारण एक ही है। बोलिए उसको नष्ट करना क्यों बोल रहे हो अब ये विचारणीय है आपका वचन, आपने कहा कि अंधेरा सब वस्तुओं को नष्ट कर देता है वस्तु तो रहती है, और कोई बोले अग्नि सबको जला देती है, ठीक है। अब हमें जो उदाहरण लेना चाहिए वो नाश वाला ही लेना चाहिए, उस तरह से तो अग्नि लकड़ी को भी जला देती है, अग्नि कपड़े को भी जला देती है और शरीरों को भी जला देती है, तो ये सब चीजें अलग अलग हैं या एक है। अगर ये सिद्धांत माना जाए कि जिनको एक ही नष्ट करता है वो सब चीजें एक ही हैं, अनेकों को एक नष्ट करता हो तो फिर नहीं, ठीक है, जो रोकता हो अनेकों को, उसी तरह से इन्होंने उदाहरण दिया। भाष्य देखिए, एक प्रत्यनीकाः पृथिव्याम श्यामादयो अग्नि संयोगेन एकेन। पृथ्वी में, पृथ्वी का मतलब यहां पर लिया पृथ्वी से निर्मित जो घटादि पदार्थ है उनमें श्यामादय, श्याम है ये रंग हो गया, सांवलापन जो रहता है ये तो रूप हो गया, इसके साथ साथ उसका स्पर्श भी ले लीजिए और गंध भी ले लीजिए, तीन चीजें हम देख सकते हैं उसकी, घड़े की, मिट्टी की और अग्नि के संयोग से, यानी उसको उसमें पका लिया, भट्टी में अलाव में जो भी बोलते हैं उसको, उसमें पका लिया और पकने के बाद में अब न तो वो श्याव रंग रहा, रूप रहा, और न वैसा स्पर्श रहा, स्पर्श भी बदल गया और गंध भी बदल गई। तो पहले वाला जो काला रंग था, श्याव रंग था, जो स्पर्श था और जो गंध थी, उन तीनों का विरोधी प्रत्यनीक कौन है? एक अकेला अग्नि, एक अकेला अग्नि प्रत्यनीक है ना, तो क्या इससे श्याम आदि रूप और स्पर्श, विशेष स्पर्श और गंध, ये एक ही माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। तो प्रत्यनीक एक, विपरीत एक हो, इससे वो कोई तीन एक नहीं हो जाते, ये कोई आपका हेतु नहीं है। आगे, एक योनयश्च पाक जायती, और इनसे जो पाकज उत्पन्न, गुण उत्पन्न हुए, यानी पकने के बाद में जो नया रंग आ गया, नया स्पर्श आ गया और नई गंध आ गई, ये भी एक ही कारण से उत्पन्न हुए। तो चाहे तो नष्ट करने वाला एक हो तो भी वो सब चीजें एक हो ये नहीं कह सकते, और चाहे उनका उत्पन्न करने वाला एक हो तो भी हम नहीं कह सकते ये सारी चीजें एक है, अलग अलग तो मानेंगे। तो आपके ही हेतु से उनका त्रित्व खंडित नहीं होता है, तीन तो वो है। आगे, सती च अर्थांतर भावे, और जब हम इनको अलग अलग मानते हैं तभी ये कथन भी बन सकता है। एक और कथन है जो शास्त्र में मिलता है इनके बारे में कि राग द्वेष मोह में भी सबसे मूल चीज क्या है, गड़बड़ करने वाली चीज कौन सी है इनमें भी? मोह, अविद्या इनमें सबसे मूल है, सबसे हानिकारक वो है। मोह होगा तो राग और द्वेष भी होगा, अगर मोह नहीं है तो राग और द्वेष भी नहीं होगा। ये तब कथन कर सकते हैं जब इनको अलग अलग माने, जब एक ही मान लेंगे तो ये कथन भी नहीं बनेगा, उस बात को यहां पर कह रहे हैं। सूत्र बोलेंगे छठा, तेषां मोह पापीयान न अमूढस्य इतरोत्पत्ते है। तेषां मोह पापीयान, इनमें से तीन में से मोह सबसे हानिकारक है, निकृष्ट है, पापीयान है, सबसे अधिक हानिकारक है, जिससे हम बचना चाहते हैं वो सबसे अधिक मोह है। राग और द्वेष से बचने की अपेक्षा मोह से अधिक कष्ट होना चाहिए। वैसे हमें अधिक कष्ट किससे होता है? राग और द्वेष से, मोह से उतना नहीं होता हमें। मिथ्या ज्ञान से हमें उतनी परेशानी नहीं होती जितनी राग और द्वेष से होती है, जबकि सबसे इनमें खराब चीज ये मिथ्या ज्ञान है, उसी से ही राग और द्वेष होते हैं। तो तेषा मोह पापियान, मोह इनमें सबसे निकृष्ट है, हानिकारक है, तुलनात्मक दृष्टि से देखें सबसे अधिक भयंकर है, हानिकारक है हमारे लिए। न पापियान के बाद अल्प विराम ले लीजिए, न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ति है, जो अमूढ़ है यानी मोह से युक्त नहीं है उसमें इतर की यानी राग और द्वेष की उत्पत्ति होती नहीं, जिसमें मोह नहीं है उसमें राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए यह हेतु दिया, इसलिए मोह पापियान है। भाष्य में देखिए, मोह पापः, मोह जो है वो पाप है, सिद्धांति का सूत्र है, मोह जो है वो पाप है, इनको पाप ही बोल दिया। पाप वैसे हम कर्म को बोलते हैं लेकिन सबसे अधिक हानिकारक है बस यही पाप है, मोह ही पाप है। जैसे हम शराब को भी पाप बोल देते हैं जो पाप का कारण बनता है, मिथ्या ज्ञान भी पाप का कारण है, और दूसरा पाप का यह भी अर्थ होता है कि जिससे हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं उसको पाप बोलते हैं। तो सबसे अधिक रक्षा करने योग्य, बचने योग्य यही है, इसी से सबसे अधिक बचना है। तो मोह पापः, ये पाप है। ये सूत्र में जो पापियान शब्द कहा है उसकी व्याख्या के लिए कह रहे हैं। पापियान जो है ये सुन प्रत्यय दो की तुलना में आता है, तीन में नहीं आता है, अनेकों में जो एक हो उसमें ये सुन नहीं आता है, वह तो इष्ठन आना चाहिए था, ठीक है। जैसे तर और तम बोलते हैं ना, हाँ सुपरलेटिव नहीं है, कंपरेटिव है। ये सुन जो प्रत्यय पापियान है, जबकि चीज तो तीन थी यहां पर, तो क्यों ये प्रयोग कर दिया गया, उसका उत्तर दे रहे हैं। पाप तरोवा द्वौ अभिप्रेत्य उक्तम, पापियान का मतलब है पाप तर है ये, उनकी अपेक्षा से क्यों ये दो मान के किया। द्वौ अभिप्रेत्य उक्तम, दो जो है राग और द्वेष उनको एक तरफ मान करके ये तर का प्रयोग या पापियान शब्द का प्रयोग कर दिया गया। कस्मात, क्यों, न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ते है, अमूढ़ में इतर की उत्पत्ति नहीं होती है, दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती है, बाकी नहीं आते। भाष्य देखिए आगे, अमूढ़स्य राग द्वेषानोत्पत्यन्ते, जिसमें जो मूढ़ नहीं है उसमें राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। मूढ़स्य तु यथा संकल्पम उत्पत्ति, और जो मूढ़ होते हैं उसमें राग और द्वेषों की उत्पत्ति कैसी होती है, यथा संकल्प, जैसा भी संकल्प करें। दो तरह से अर्थ लेंगे, एक तो अपने अपने संकल्प के अनुसार, जैसा जैसा संकल्प है वैसे वैसे राग और द्वेष हो जाएंगे। अज्ञान तो जैसे एक जैसा है सब में, अब किसी में राग किसी वस्तु के प्रति होगा, किसी का दूसरी वस्तु के, किसी का तीसरी, भिन्न भिन्न राग के रूप अधिकरण या आलंबन के हिसाब से अलग अलग हमें दिखाई देंगे, जिसका जैसा संकल्प है, जिसकी जैसी स्थिति है। लेकिन अज्ञान तो एक जैसा रहेगा, तो उनमें मूल में तो जैसा संकल्प है वैसे वैसा कुछ अलग अलग होता रहेगा। अज्ञानता है तो जिसका जैसा संकल्प होगा वैसे वैसे राग और द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे, एक तो ये अर्थ है। एक है उसका यथा संकल्प, मतलब यथेष्ट जितने चाहे उत्पन्न होते रहेंगे, उसकी कोई ये सीमा नहीं है कि इतना पेट्रोल या डीजल डला हुआ है तो गाड़ी इतनी ही चलेगी। मिथ्या ज्ञान जो है उसका कोई ऐसा वो डीजल या पेट्रोल कारण नहीं है, उपादान कारण की तरह कि इससे, इस मिथ्या ज्ञान इतना है तो इससे इतना ही राग उत्पन्न होगा। वो एक बार, दो बार, दस बार, सैकड़ों बार, हजार बार होता ही रहेगा, वो कारण हमेशा बना रहेगा, ऐसा ये भयंकर है। जैसे ज्ञान देने से घटता नहीं है, या तो प्रेम या द्वेष करने से वो घटते नहीं है कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, या किसी को ज्ञान दे रहे हैं, इससे घटते नहीं है ना, कभी भी घटते नहीं है ना। ऐसी चीज तो है नहीं है धन की तरह से कि धन दिया तो घट जाएगा, स्नेह दिया तो घट जाएगा, द्वेष दिया तो वो घट जाएगा, ऐसे तो है नहीं है। इनकी मात्रात्मक तो इनकी स्थिति है नहीं, ये तो भावनात्मक है, ये तो यानी क्वालिटी है, ये एक भाव है। तो ऐसे ही ये मिथ्या ज्ञान से यथा संकल्पम उत्पत्ति, जितना भी आपका संकल्प हो, जितने राग उत्पन्न करने हो कर सकते हैं आप, जितने द्वेष करने हो कर सकते हैं, एक से द्वेष करना है या हजारों से करना है, इच्छा है वो ही कर देगा। ये भी ज्ञान स्वरूप ही है, एक तरह से मिथ्या ज्ञान है लेकिन है ज्ञानात्मक ही है। तो मूढ़स्य तु यथा संकल्पम उत्पत्ति। आगे, विषयेषु रंजनीया संकल्पा राग हेतुवः, विषयों में जो रूपादि विषय है संसार के, इनमें जो रंजनीय संकल्प हैं, रंजनीय मतलब जो हर्षोत्पादक संकल्प हैं, इससे मेरे को ये मिलेगा ये मिलेगा, जो हर्ष की भावना होती है, सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो जो रंजनीय संकल्प होते हैं वो राग के हेतु बन जाते हैं। संकल्पों से राग कैसे होता है वो बता रहे हैं। दूसरा, कोपनीय संकल्पा द्वेष हेतवः, जो क्रोधित कर देने वाले, कुपित या करने वाले जो संकल्प हैं वो द्वेष के हेतु होते हैं। उभय च संकल्पा न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहात् अन्ये। उभय च संकल्प, ये जो दोनों तरह के संकल्प हैं, रंजनीय संकल्प और कोपनीय संकल्प, ये न को बाद में लेंगे, मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात्, मिथ्या ज्ञान, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान इस लक्षणत्व से होने के कारण से, न मोहादन्य, ये मोह से भिन्न नहीं है, ये जितने ये दोनों संकल्प हैं, रंजनीय संकल्प और कोपनीय संकल्प, मिथ्या प्रतिपत्ति इस लक्षण से, लक्षण वाले होने से, ये भी मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण वाले ही हैं, इसलिए ये न मोहाद अन्य, ये मोह से भिन्न नहीं है, ये मोह ही तो है। आगे, तो इमौ महायोनि राग द्वेषौ इति, नहीं, मोह योनि राग द्वेषौ इति, तो ये जो राग और द्वेष है इनका कारण क्या है, मोह इनका कारण है, मोह कारण वाले ये दो हैं। आगे, तत्वज्ञाना च मोह निवृत्तौ राग द्वेष अनुत्पत्ति, तत्वज्ञान होने से मोह हट जाता है, इससे राग और द्वेष की भी अनुत्पत्ति होती है, फिर उत्पन्न नहीं होता है। इति एक प्रत्यनीक भावोपपत्ति ही, इस प्रकार इनका एक ही नाशक भाव की उत्पत्ति होती है, एक ही चीज है जिससे ये सब नष्ट हो जाते हैं। एवं च कृत्वा तत्वज्ञानात्, इसी को मान करके, ऐसा करके ही तत्वज्ञान से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतराभावात् अपवर्ग इति व्याख्यातम, ये सूत्र वहां कहा था। इसमें थोड़ा रचना में अंतर है, तदनंतराभावात् यहां लिखा हुआ है, वहां तदनंतरापायात् ये लिखा हुआ था, भाव वही है, एक ही बात है, इति व्याख्यातम इति। तो जब सिद्धांती ने ये बात कही तो पूर्व पक्षी ने सोचा एक और आक्षेप दे लेते हैं, तो बोले प्राप्त स्तर ही, फिर तो एक दोष तो प्राप्त हो गया, क्या? तो सातवां सूत्र बोलेंगे, निमित्त नैमित्तिक भावात् अर्थांतर भावो दोषेभ्यः। आपने कहा मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और मोह के हटने से राग और द्वेष हट जाते हैं, तो राग और द्वेष का कारण मोह हो गया, तो निमित्त कौन हुआ? मोह। और नैमित्तिक कौन हुआ? निमित्त वाला राग और द्वेष। तो इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक भावात, परस्पर निमित्त और नैमित्तिक भाव होने से, निमित्त यानी कारण और नैमित्तिक यानी कार्य, इनमें कारण कार्य संबंध होने के कारण से अर्थांतर भावो दोषेभ्यः, मोह से, यह अध्याय कर लेना, मोह का इनसे अर्थांतर भाव है दोषों से, क्योंकि मोह राग और द्वेष को उत्पन्न करता है, राग और द्वेष दोष है, तो मोह तो फिर राग दोष नहीं कहलाएगा, ये उससे भिन्न कहलाना चाहिए। जो कारण और कार्य में अंतर होता है ना, मोह तो कारण हो गया और राग और द्वेष कार्य हो गए, तो या तो आप कारण को दोष मान लो या तो कार्य को दोष मान लो, तो कार्य को दोष मानेंगे प्राय तो राग और द्वेष को दोष मानेंगे, तो इसका मतलब है इनका जो कारण है उसको आप दोष नहीं कह सकते, तो तृत्व तो फिर भी खंडित होगा, दो ही तो हो सकते हैं। भाष्य, अन्यद्धि निमित्तम अन्यच्च नैमित्तिकम इति, निमित्त अलग होता है और नैमित्तिक अलग होता है, कारण अलग होता है कार्य अलग होता है, इति दोष निमित्तत्वात्, दोषों का निमित्त होने के कारण से, अदोषो मोह इति, दोष तो मोह तो दोष नहीं है, मोह दोष का निमित्त है, इसका मतलब हुआ मोह दोष तो नहीं है, मोह तो दोष नहीं है, तो इसके लिए सिद्धांती उत्तर दे रहा है, आठवां सूत्र बोलेंगे, न दोष लक्षण अवरोधात मोहस्य। मोह के न मतलब निषेध किया कि आपका कथन ठीक नहीं है, कि मोह दोष में नहीं आएगा, वो तो अदोष हो जाएगा, ये कथन ठीक नहीं है आपका, क्यों? दोष के लक्षण में अवरोध होने से, अंतर्भावित होने से, दोष का जो लक्षण किया उसमें मोह भी आता है, मोह के दोष लक्षण में अंतर्भावित होने से मोह भी दोष ही है। भाष्य देखिए, प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति, इसको भी प्रीतल्प विराम में चाहे ले सकते हैं, सूत्र का संकेत है इति। ये जो सूत्र या लक्षण कहा था इति अनेन दोष लक्षणेन अवरुध्यते दोषेषु मोह इति, दोषों में ही मोह का भी अंतर्भाव हो जाता है। मिथ्या ज्ञान का भी कैसे पता लगेगा व्यक्ति का, प्रवृत्ति से ही पता लगता है, प्रवृत्ति से ही तो पता लगता है कि इसको विपरीत ज्ञान है, ठीक ज्ञान है इसका भी पता हमें प्रवृत्ति से ही लगता है। और इसको दूसरे उदाहरण से खंडित कर रहा है सिद्धांत ही, नवा सूत्र बोलेंगे, निमित्त नैमित्तिक उपपत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेध। बोले निमित्त नैमित्तिक होने पर भी वो अलग अलग तो नहीं हो जाते, निमित्त और नैमित्तिक अन्य चीजों में ले रहे हैं आप, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी द्रव्य है, घड़ा भी द्रव्य है, तो कोई कहे कि नहीं ये सब द्रव्य है, बोले नहीं इन्हीं में तो ये दोनों तो द्रव्य हो नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी तो कारण है और घड़ा कार्य है, तो घड़ा द्रव्य है तो घड़े का जो कारण है मिट्टी वो तो द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त और नैमित्तिक एक नहीं हो सकते, ऐसा मानोगे? नहीं मानोगे, पूर्व पक्षी भी नहीं मानेगा। तो बोले ऐसे यहां पर भी है, क्योंकि द्रव्यत्व का लक्षण, द्रव्य का जो लक्षण है वो मिट्टी में भी घट रहा है और घड़े में भी घट रहा है, इसलिए दोनों को द्रव्य कह देंगे। इसी तरह से दोष का लक्षण मोह में भी घट रहा है इसलिए उसको भी दोष कह देंगे। भाष्य देखिए पहले, द्रव्याणाम गुणानाम व अनेक विध विकल्पो निमित्त नैमित्तिक भावे, भावों की जगह भावे कर दीजिए, क्या लिखा है यहां पर, भावे ही है, ठीक है, निमित्त नैमित्तिक भावे तुल्य जातिया नाम दृष्टा इति। तुल्य जातिया नाम को लेंगे, तुल्य जातिया नाम द्रव्याणाम, समान जाति वाले जो द्रव्य है उनका, और गुणानाम गुणों का, अनेक विध विकल्प, उसमें अनेक भेद विकल्प हमें दिखाई देता है, कैसा, निमित्त नैमित्तिक भावे, निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर, कोई निमित्त होता है कोई नैमित्तिक होता है, किसी द्रव्य से कोई द्रव्य उत्पन्न होता है, किसी गुण से कोई गुण उत्पन्न होता है इत्यादि, तो एक दूसरे से ये उत्पन्न होते हैं, इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव होता है, इस आधार पर इनमें तुल्य जातियों, फिर भी उनमें तुल्य जातीयता रहती है, इसी तरह से दोषत्व ये जो तुल्य जाति है ये यहां भी बनी रहेगी, भले ही इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव है, इससे इनके दोषत्व, इस दोष कथन में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इतना ही रखते हैं, ये अधिकरण समाप्त हुआ, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शुभ।